NPO Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Door ongeregeldheden bij protesten in het Verenigd Koninkrijk zijn agenten gewond geraakt. In verschillende steden gingen uiterst rechtse groeperingen de straat op vanwege het steekincident in Southport. Daarbij kwamen maandag 3 jonge meisjes om het leven. De demonstranten botsten met de politie en met tegendemonstranten en gooiden met stenen en flessen. In meerdere steden werden arrestaties verricht. Premier Starmer zegt dat de politie de volledige steun van de overheid heeft om in te grijpen tegen mensen die agenten aanvallen. Arnold Karskens zou hebben bijgedragen aan een angstcultuur bij Ongehoord Nederland. Dat schrijft de Raad van Toezicht in een brief aan de voorzitter en oprichter. Ook zou hij vrouwen grensoverschrijdend hebben benaderd. Karskens moet vanwege de aantijgingen zijn werk neerleggen en is op non-actief gesteld. Hij zegt zelf onschuldig te zijn. De dodelijke brand van vannacht in een woning van een zorginstelling in Arnhem-Muiden is vermoedelijk veroorzaakt door een storing in een koelkast. Dat laat de politie weten na onderzoek. Bij de brand kwam een vrouw van 52 om het leven. 3 mensen liggen in het ziekenhuis. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De overige bewoners zijn ondergebracht in een andere zorgwoning in Middelburg. Zeker 3 mensen zijn in Italië gewond geraakt door een blikseminslag op een druk bezocht strand. Er waren volgens Italiaanse media veel toeristen aanwezig, ondanks het slechte weer. Het gebeurde op een strand van een kustplaats op zo'n 2 uur onder Rimini. 1 van de gewonden kreeg een hartinfarct en moest worden gereanimeerd. Italiaanse autoriteiten hadden gewaarschuwd voor onweer in het midden van het land. De jaarlijkse Canalparade in Amsterdam is volgens de organisatie soepel en vlot verlopen. De jaarlijkse parade werd door 100.000 mensen bezocht. Aan het evenement deden 80 boten mee die voeren door de grachten van Amsterdam. De Pride is niet alleen een feest, maar ook een protest voor acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Er zijn steeds meer zorgen over toenemende homodiscriminatie in Nederland. Zo steeg het aantal meldingen met bijna een kwart. Het evenement was dit jaar voor de 27e keer. De Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd heeft op de Olympische Spelen in Parijs de gouden medaille veroverd. Femke Bol, Lieke Klaver, Eugene Omalla en Isaiah Klein-Issink wonnen de finale in een Nederlands record. Femke Bol liep als laatste vanaf de 4e plek op naar de 1e positie. Het is de 1e Nederlandse atletiek medaille op de Spelen. Het weer, het klaart op en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. De dag kan wat regenachtig beginnen, maar de temperatuur die loopt in de middag op naar zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ondeugenddaten.nl, de nummer 1 datingsite voor 18+. Schrijf je nu in op ondeugenddaten.nl en ook jouw hartslag schiet omhoog. Ondeugenddaten.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij Flikker Maastricht. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Wow, moet je zien! De Tassus meenemers. Oh, deze soort zie je steeds vaker. Te herkennen aan de herbruikbare tas die hij bij zich draagt op jacht naar eten. In iedereen zit een supporter van schoon. Hoe zorg jij voor minder afval? Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud-native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Chris Keijnen. De Raad van Toezicht van Omroep Ongehoord in Nederland heeft oprichter en voorzitter Arnold Karskens op non-actief gesteld. Wegens serieuze klachten vanuit de eigen organisatie. U hoorde het net ook. Er zou sprake zijn van een angstcultuur. Het is nu echt helemaal uit de hand gelopen met dat woke-gedoe. Goedenavond op deze zaterdag die wij ook weer mogen afsluiten met wat er nog meer zoal gebeurt in de wereld. Zoals een conferentie over zeemijnbouw die afgelopen nacht werd afgesloten in Jamaica zonder veel afspraken, maar dat schijnt juist goed nieuws te zijn voor de zeebodem. In Venezuela loopt de spanning een week na de verkiezingen, waar president Maduro volgens de oppositie valselijk tot winnaar werd uitgeroepen, steeds verder op. En in onze serie Swing State Portretten richten we de blik op de Badger State, Wisconsin. En omdat we morgen weer allemaal in de kerk zitten, gaan we het hebben over de vraag hoe de poëzie verdween uit de Bijbel. Althans, volgens sommigen. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Zaterdag 3 augustus. 3 jaar lang ongeslagen. De beste roeivrouw van de wereld. Florijn aan de finish. Fabelachtig goed. Wat een roeivrouw. Weer regende het Olympische medailles voor Team NL. En weer was het vooral op het water. Dat was goud voor Caroline Florijn in de skif. En hoewel ze de afgelopen jaren alles al won, is deze overwinning voor haar heel speciaal. Ja, Jur van Droom, ik al sinds ik ben geboren gouden medaille op de Olympische Spelen. En het is nu gelukt in de vrouwenskif. Het is echt niet te beschrijven. En bij de roeien viel nog meer te vieren. De Britten het zelfs maar zilver op een fractie. Zilver voor de mannen 8. Maar dat was dan wel zilver met een gouden randje. Nou ja, het is helaas geen goud, maar ja, je hebt wel water gelegd waar we met z'n allen de hele tijd voor hebben lopen knokken. En ja, dan kun je alleen maar trots zijn, toch? Ook bij de skif voor mannen haalde een Nederlander Olympisch eremetaal. Al had dat van een andere kleur moeten zijn. Van Dorp breekt op het laatste moment. Probeert alles te geven. De finish is zicht. Zeitler is vertrokken. Het zilver glipt hier Van Dorp uit handen. Het werd dus brons. Die kleur had ook de medaille van windfoiler Luc van Op Zeeland. En daar was hij dik tevreden mee. Ja, ik ben super blij mee hoe het is gegaan. En wie had dat gedacht 4 jaar geleden? Maar de verrassing van de avond kwam bij de 4x400 meter estafette. Met als laatste renner Femke Bol. En dan weet je het wel. Daar komt ze! Femke Bol gaat goud pakken! Femke Bol pakt goud! Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat ze dit doet? Na de wedstrijd kon Lieke Klaver het nog niet geloven. Ik heb geen idee wat hier aan de hand is. Het slaat nergens op. Dit is niet normaal. Maar er was dus ook ander nieuws. Nieuwsuur sprak met Almar Latour, de van origine Nederlandse uitgever van de Wall Street Journal. En dat is de werkgever van journalist Evan Gershkovich, die vrijkwam bij de grote gevangenenruil met Rusland eerder deze week. Latour vertelde hoe het voor hem was toen Gershkovich de vliegtuigtrap af kwam lopen. Heel erg mooi natuurlijk om hem zijn moeder te zien optillen. Meerdere malen die hugs te geven. De onderhandeling over die ruil duurde 1,5 jaar. Nooit verloor Latour de moed, maar hij besefte wel dat het een kwestie van leven of dood was. Ik ben toch aan het werken om iemands leven te redden, in zekere zin zijn vrijheid veilig te stellen. Regenboogvlaggen die worden verbrand, LHBTI'ers die in elkaar worden geslagen, worden bedreigd of op straat worden nageroepen. Ze riepen heel hard kankerhomo. En dat was, dat raakt ze natuurlijk wel. De tolerantie ten opzichte van de LHBTIQ+ community in ons land gaat snel achteruit. Dus is de gay parade nog steeds nodig, als protest, maar vooral ook als feestje. De dag waarin ik het meest mezelf kan voelen in het hele jaar eigenlijk. Iedereen is heel erg vrij met elkaar. Ik denk, het is echt geweldig dat we hier kunnen zijn met z'n allen. Ik vind dat je mag houden van wie je wilt houden. Dus ja. Dat nu nog niet altijd zo? Nou, zeker niet altijd. Nee, absoluut niet. Helaas niet. Dus vandaar dat we dit nog steeds moeten vieren. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, nog niet helemaal, want we gaan nog naar Libanon. Onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hun burgers vandaag opgeroepen dat land te verlaten. Vanwege de oplopende spanningen na raketaanvallen op legerleiders van Hezbollah en Hamas deze week. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept mensen al maanden op om het land te verlaten en stuurde afgelopen week nog een extra bericht uit. Ik heb contact nu met de Nederlandse Diala op vakantie in Libanon en op bezoek bij familie daar. Goedenavond. Ai, ai. Wat merk jij van het oplopende conflict en de spanning in het land? Nou, eerder was het wel heel gevaarlijk, maar merkte heel erg aan de mensen die hier woonden. Dat ze zoiets hadden van het is alleen in het zuiden en er is niks aan de hand. Ja. Nu merk je toch dat het best een groot onderwerp is, dat iedereen toch best bang is. Ja, en wat voor concrete ervaringen leiden daartoe? Wat maakt jouw familie mee bijvoorbeeld? Nou ja, van de week is er een aanslag geweest in Beirut. Ja. Nou, dat gebeurt eigenlijk meestal niet. Toevallig was mijn familie in het ziekenhuis waarnaast het is gebeurd. Hmm. En ik was daar net 20 minuutjes van weg. Dus er is gewoon heel veel. Ze zijn heel erg geschrokken. Ja. En daarbij hoor je dus ook constant legervliegtuigen die heel laag vliegen. Of geluiden die alleen maar gemaakt worden om ons bang te maken. Dus ja, je merkt dan wel dat het onveilig is. Ja. Jij zou 2 maanden in Libanon blijven, maar je hebt nu dus besloten om die reis af te breken. Wat gaf voor jou de doorslag? Nou, vooral omdat ik dus bij dat ziekenhuis was waar dat gebeurde, dat ik er net weg was. En dat mijn familie daar heeft gezeten. En het was zo eng, vertelde mijn familie. En ik was uit eten en toevallig kwam de oper naar me toe. En die zei tegen mij, ja, hebben jullie gehoord dat er een aanslag is geweest op het ziekenhuis? Hij had me niet precies de juiste informatie verteld. Mm. Waardoor ik heel erg bang was dat ik mijn hele familie in één keer kwijt was. Ja, ja. En toen besefte ik me wel echt dat het niet meer zo veilig was als eerst. Nee, en hoe makkelijk is het om weg te komen? Ik begrijp dat je morgen gaat vliegen, maar was het makkelijk om een vlucht te krijgen? Helemaal niet. Het is echt verschrikkelijk. Transavia helpt ons niet, want dat is de enige vliegtuigmaatschappij die rechtstreeks vliegt. Dus ik heb maar wat moeten zoeken. Ik heb 2 vluchten die mij al hebben geannuleerd. Want die vluchten zijn gewoon gecanceld. Hmm. Ik heb nu voor morgenavond eentje. En dan moet ik eerst naar Cyprus toe. En dan moet ik in Cyprus 8 uur lang wachten. En dan vanaf Cyprus naar Parijs. En dan word ik opgehaald vanaf Parijs. Omdat er gewoon helemaal niks anders is. Jeetje, ja. En even tot slot. Al vrienden, kennissen die je daar hebt. Gaan die ook allemaal weg? Ja, de meeste wel. Er zijn ook wel juist weer. En dat is wel heel grappig om te zien. De christelijke kant die hebben juist iets weer, er gaat helemaal niks gebeuren. Het is alleen maar in het zuiden. Hmm. Omdat het voor hem in het noorden gewoon iets verder weg is. Ja. Terwijl het allemaal bij elkaar nog geen 100 kilometer verderop is. Ik denk nog geen 50. Nee. Het is maar een uurtje rijden. Het is gewoon heel verschillend. Ik heb ook vriendinnetjes die gewoon alsnog de vlucht hebben gepakt en er hier alsnog naartoe komen. Oh ja. En ik heb vrienden die zo snel mogelijk de eerste vlucht terug hebben genomen. Oké. Nou, ik wens je veel succes. Hele goede reis morgen. Ik hoop dat het allemaal lukt. Dankjewel, Diala. Heel erg bedankt. Dankjewel. Shut the light, should the shade you don't have to be afraid. Big fat moon, he's gonna shine like a spoon, but we're gonna let it, you won't regret it. Kick your shoes off, do not fear. Bring that bottle over here. Is Bobnes toen hij nog jong was. Maar hij gaat maar door. Ik ga hem weer zien in Düsseldorf dit najaar. Hij is 83 inmiddels. I'll be your baby tonight. Ja, Venezuela, een van die landen waar de afgelopen week ook van alles gebeurde. Een week na de volgens de oppositie overduidelijk gemanipuleerde verkiezingen in dat land neemt de spanning steeds verder toe. Vanuit het buitenland neemt de druk op president Maduro toe. En in het land zelf heeft de oppositie opgeroepen vandaag de straat op te gaan. Bij mij in de studio, Claudia de Armas met familie in Venezuela. Goedenavond. En Latijns-Amerika-journalist Edwin Koopman, mijn collega bij de VPRO, die onder andere ook schrijft voor Trouw. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Chris. Laten we heel even luisteren naar wat er vandaag gebeurde in de hoofdstad in Caracas. No tenemos miedo, wij zijn niet bang, werd er gescandeerd. En daarna sprak oppositiepoliticus Maria Corina Machado. Die sprak de menigte dus toe. Edwin, zo te horen is er goed gehoor gegeven aan die oproep dus om de straat op te gaan. Ja, er waren zeker tienduizenden mensen. En niet alleen in de hoofdstad, maar ook in andere steden van Venezuela zijn mensen bij elkaar gekomen. Ja, dat zijn zeker een paar honderdduizend mensen voor op straat gegaan. Ja. Wat best een prestatie is in deze situatie. Want? Want mensen zijn bang. Ik sprak net iemand die ook bij de demonstratie was vandaag in Caracas. En hij zei, ja, er waren veel mensen. Maar je zag ook op het moment dat Maria Corina Machado, die je hier hoorde spreken, weg was, ging ook iedereen meteen naar huis. Omdat er dus ook heel veel politie en leger op de been was, die uit waren op provocatie. Want wat gebeurt er verder in het land als er protesten zijn? Ja, was een relatief veilige protest, omdat ze met zoveel waren. Maar er zijn regelmatig, eigenlijk voortdurend al vanaf maandag, kleinere demonstraties. En als gevolg daarvan zijn nu al iets van zeker 1200 mensen opgepakt. Dus elke dag worden honderden mensen opgepakt. En dat gebeurt een beetje achter de schermen. Vooral in de armere wijken waar traditioneel de aanhang van de revolutie woont. Maar die nu dus de aanhang van de Chavez-revolutie, dus oorspronkelijk van Maduro. Ook Maduro, ja. Precies. Die nu tegen de revolutie hebben gestemd. Dus iedereen, die worden het eerst gepakt. Daar worden de grote golf van arrestaties gepleegd. Ik sprak net ook met iemand van een mensenrechtenadvocaat die zei, wat er nu gebeurt is echt enorm. We zien het niet, omdat heel veel mensen ook niet durven aangifte te doen of durven naar mensenrechtenorganisaties te gaan om te zeggen, mijn broer of mijn vader of mijn dochter is gearresteerd. En dan toch zoveel mensen bij elkaar. Goed, de veiligheid van de massa, zal ik maar zeggen dan. Maar wat willen ze bereiken? Ik bedoel, ze willen een nieuwe verkiezingsuitslag. Wat is de concrete eis? Nou, de belangrijkste eis op dit moment is dat de kiesraad, die dus de hele organisatie van de verkiezingen op zich heeft, de actes van de verschillende stembureaus publiek maakt. En dat is nog niet gebeurd. We zitten nu 5 dagen na de verkiezingen. Normaal is dat dezelfde avond of de avond daarna. De dag daarna heb je de presentatie. Gewoon op internet kun je precies checken. Oké, dit is mijn stembureau geweest. Zo is er gestemd. En dat klopt ook met met wat ik gezien heb, want je kunt bij de telling aanwezig zijn. En nu is er dus 5 dagen later nog niks gebeurd. Intussen heeft de oppositie, die ontzettend goed georganiseerd is geweest, met getuigen, ook zelf kopieën en foto's van al die stemactes verzameld, heeft nu meer dan 80% daarvan ook op internet gezet. Mm. Dus we weten dat, dat de oppositie met een ruime meerderheid heeft gewonnen. Maar het is niet officieel, het is de oppositie. Ja. We weten dat het zo is, maar ze eisen nu, en niet alleen de oppositie, maar ook regeringen, internationaal, de Verenigde Staten, Europa, dat eisen dat die op korte termijn die kiesraad dat gaat doen. Ja. En dat doen ze natuurlijk niet, want daar staat op dat ze verloren hebben. Ja. Claudia Damas, een deel van je familie woont in Caracas. Klopt. Ja, hoe reageerde zij maandag toen Maduro president bleek? We wisten dat al. Oké. Okay. Ja, vorige keer was het ook zo. We wisten ook dat hij dit nog een keer ging doen. En ja, kijk, natuurlijk, je hebt altijd de hoop dat er iets zou veranderen. Mm-hmm. Toch hoor je dat. Er was veel hoop deze keer. Ja. En nog steeds. Mm. En je hoort dat bericht en je weet het dat het gaat komen. Dat ze gaan zeggen dat Maduro de winnaar was. Maar toch, ja, het is altijd. Het doet wel wat met jou. Ja. Dus heel veel wanhoop ook tegelijkertijd. Want je ziet dat het verhaal gaat nog een keer. Zoals 2019, nog een keer. Mm. Maar. Er zijn ook inderdaad dingen veranderd deze keer. Er is meer organisatie, hebben we het idee, van de kant van de oppositie. Ja. En dat geeft heel veel hoop. Maar... En geeft het ook moed, bijvoorbeeld voor jouw familie, om absoluut de straat op te gaan? Doen ze dat? Nou, ik zei tegen mijn moeder eventjes wachten. Vooral omdat het nu best gevaarlijk is. Mijn moeder is 70 plus, dus ze kan niet zo snel rennen. Mm-hmm. Maar ja, weet je, de enige ding dat we hebben als gewone Venezolanen. Ja, dat is of protesteren of stemmen. We hebben allebei dingen gedaan. We weten niet of dit gaat werken of niet, maar je moet iets doen. Ja. Wat wij concreet willen is eigenlijk dat Maduro weggaat. Ja. Hij moet echt weg. Maar we kunnen dat niet alleen doen, want de situatie is nu gewoon normale mensen tegen militairen die voor Maduro gaan. Mm-hmm. We hebben geen wapens. En inderdaad, als je gaat protesteren met de massa, voel je je veilig, redelijk. Maar als het een beetje kleiner is en komt de politie naar je met de traangas. Heb je ook familie in een wijk waar Edwin het net over had? In die Chavista-wijk, in die volkswijken? Ja, klopt. Ik heb mijn tante daar. En ze stuurt me ook video's vanaf één hoekje van het raam. Van kijk, hier zijn de politie en de militairen. Maar ze durft niet eens echt volledig in beeld te zijn in haar eigen raam. Om een video te maken, want het is wel gevaarlijk daar. Ja, ja. Edwin, dat gevoel van de familie van Claudia en van Claudia ook dat de oppositie dit keer beter georganiseerd is, dat een verandering is. Ja, dat is absoluut. En het is heel indrukwekkend, hoor. Want als je ziet wat er gebeurt. Iedereen wist dat de regering dit niet zou toegeven. Dat ze gingen verliezen, dat was van tevoren bekend. En dat ze de macht niet zouden overdragen, was van tevoren bekend. Dus wat we nu zien, is een draaiboek wat maanden van tevoren moet zijn voorbereid. Die Maria Corina Machado, ik heb er vorig jaar gesproken, ontzettend sterke, goed georganiseerde, charismatische vrouw, heeft dit allemaal zien aankomen. Wat je ziet is, die computerprogramma's waar ze nu mee, die stem het publiek maken, die zijn van tevoren gemaakt. Je zag vandaag die wagen waar ze op stond met een embleem van Venezuela won. Dat is enorm groot uitgedrukt. Dat ding is van tevoren ontworpen. Dat kan niet anders. Al die duizenden vrijwilligers die bij al die stembureaus, dat is maanden van tevoren al bedacht. En wat ze nu doen is hun draaiboek afwerken. Deze demonstratie is ook al van tevoren, een week na de demonstratie, gaan wij, als ze niet toegeven, gaan we de straat op. Wat er nu gaat gebeuren, wat de rest van het draaiboek is, weet ik niet. Er zijn natuurlijk heel veel onzekere factoren. Maar dat gaan ze natuurlijk ook niet zeggen. Want toen ik haar vorig jaar sprak, zei ik, wat ga jij doen als je straks niet mee mag doen met de verkiezingen? Ik zei, ja, dat ga ik jou niet vertellen natuurlijk, want dan weten zij het ook. Nee. Dus we weten het niet, maar er gaan nog een aantal dingen gebeuren en ze zijn erop voorbereid. Ja, Claudia, je zegt, er was wanhoop, maar er is toch ook nog steeds ook hoop. Ja, het is die rare combinatie van hoop en wanhoop tegelijkertijd. Ja. Want je hoopt echt dat er iets komt, dat er een verandering komt. Dat eindelijk hulp komt van ergens, van het buitenland. Dat is wat wij allemaal hopen. Maar ook wanhoop. Het buitenland, wat zou het buitenland moeten doen? Latijns-Amerika, iemand, maakt niet uit. Iemand, help. Maar even heel concreet, waar denk je aan? Moeten ze militairen sturen of wat? Nou, ja, weet je, natuurlijk wil je dat het niet met geweld uitkomt. Mm-hmm. Maar ik hoor ook van mijn familie en van mijn vrienden van op dit moment, we willen gewoon hulp. Want we kunnen niet alleen dit allemaal doen. Mm. Er wordt ook gewaarschuwd, maar in ieder geval gezegd van ja, dit gaat weer nieuwe vluchtelingenstromen opleveren. Ja. Dat is natuurlijk een afweging. Waar kies je voor de hoop of voor de wanhoop? Ja, wat zie jij gebeuren in jouw familie bijvoorbeeld? Mijn familie heeft nog hoop. Hmm. Ja, hopelijk komt dit wel. Uiteindelijk komt de verandering in. Ja, mensen komen terug naar huis, maar ik durf niet te zeggen wat er gaat gebeuren, want nee. Ja. We hebben geen van alle glazen bol natuurlijk. Nee. Maar Edwin, we hoorden natuurlijk ook de hele tijd, en jij zei daar straks ook, de rol van het leger. Uiteindelijk zie je daar enig perspectief? Ik heb tot nu toe, voor zover ik het kon volgen van de week, alleen maar gezien dat het leger achter Maduro blijft staan. Ja, ja. Mm-hmm. En het grootste, dat klopt. En het grootste, een van de problemen van het Venezolaanse leger is dat er, ik weet niet hoeveel generaals er zijn, maar het schijnt een van de landen zijn met de meeste generaals ter wereld. En dat is niet voor niks. Want als zo maak je vrienden, hè? Ja. Ja. Nou ja, zo als er dan eentje opstaat of twee die zeggen van jongens, we kunnen niet op onze eigen mensen gaan schieten, dan hebben ze nog honderden anderen die zeggen van ho eens even. Dus het is, daardoor is Maduro zelf minder kwetsbaar geworden. Ja. Maar het is wel de enige manier. Wie de macht heeft, wie de wapens heeft, heeft de macht in Venezuela nog altijd. En wat Claudia zegt, de hulp moet van het buitenland komen. Ja, dat gaat niet gebeuren. En dat is misschien ook maar goed ook. Ik denk niet dat uiteindelijk de Venezuela. Wel, het is me wel eens opgevallen dat als je het Venezolaans in zo'n demonstratie vraagt van wat zou je eens vinden als de Amerikanen hier eens komen ingrijpen, dat dan van de oppositie nog best wat mensen zeggen, ja, laat ze maar komen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het daarom. Een andere Achilleshiel is natuurlijk de eigen achterban, die nu voor een heel deel, groot deel al is overgestapt. Als echt iedereen of nog meer mensen van de achterban zou zeggen van nou, we willen dit niet meer, dan is de machtsbasis weg. Edwin Koopman, Claudia Armas, dank jullie zeer. En we gaan meteen door met het volgende onderwerp. 168 landen hebben de afgelopen nacht op Jamaica tot vele verrassing een nieuwe secretaris-generaal van de Internationale Zeebodemautoriteit van de Verenigde Naties gekozen. Die kende u vast nog niet. Het is een relatief onbekende functie, maar wel met grote invloed. Met name als het gaat om de toekomst van de diepzee. En daarbij zijn de belangen groot. Sascha Lanshoff is portefeuillehouder diepzeemijnen bij Greenpeace. Goedenavond. Goedenavond. Eerst even de definitiekwestie. Waar hebben we het over als het over de diepzee gaat? De diepzee is eigenlijk alles onder 200 meter onder het wateroppervlakte. En als je het dan over de ISA hebt, gaat het over de internationale wateren. De internationale wateren, dus niet binnen de territoriale zones. Ook al is het dan meer dan 200 meter diep. Ja, dus het gaat buiten die 200 zeemijl, zoals dat dan is. Ja. Buiten, daar buiten. Maar dan hebben we het nog steeds over een enorm oppervlakte. Je moet je bedenken, 2/3 van het oppervlakte is al oceaan en zeeën en 90% daarvan is diepzee. Okay. Dus we hebben het gewoon eigenlijk over de toekomst van onze oceaan. Ja, want om welk deel van het aardoppervlak hebben we dat dan? Ik ben niet zo goed in hoofdrekenen. Twee derde. Twee derde, oké. Okay. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Wat valt, het gaat nu dus vooral over wat er daar gemijnd mag worden. Wat valt er allemaal te mijnen daar op die diepzeebodem? Nou, die mijnbouwbedrijven die zijn eigenlijk willen die kobalt en nikkel en wat metalen naar boven halen. Maar we zien eigenlijk al dat we die helemaal niet nodig hebben. Dus er zijn al Europese studies die laten zien dat we geen mineralen uit de diepzee nodig hebben. En bovendien is het ook al een beetje achterhaald wat ze naar boven willen halen. Want het gaat dus over kobalt en nikkel. Maar als je vandaag bijvoorbeeld een Tesla koopt, kan je gewoon kiezen voor een auto met een batterij zonder kobalt en nikkel. Oké. En op deze conferentie, hè, waar ging het nou precies om? Er wordt al sinds de jaren 70 in VN-verband gesproken over de diepzee en hoe we daarmee om moeten gaan. Maar de laatste jaren vanwege de energietransitie en dat hele verhaal waarvan jij nu net zegt dat het onzin is, wordt het steeds urgenter. Wat lag er voor daar in Jamaica? Nou ja, het wordt eigenlijk de laatste jaren urgent omdat er een bedrijf is dat heel graag wil beginnen met diepzeemijnbouw. Daarom is het ter sprake gekomen en die voeren heel erg de druk op om landen om het zo snel mogelijk toe te staan. Maar deze ISA was behoorlijk belangrijk en er zijn drie gebeurtenissen die ik wel eigenlijk wil benoemen. Ten eerste is er dus, wat jij zelf al aangaf, een nieuwe baas aangesteld. Dus we hadden echt de pro-mijnbouwbaas, die heette Michael Lodge. En hij is niet herkozen tot een nieuw termijn. En in plaats daarvan krijgen we Letizia Carvalho. En dat is echt wel historisch te noemen, want hij zat daar al 8 jaar. En je moet je voorstellen, eerst hadden we gewoon meneer Mijnbouw, die zich graag liet zien in promotievideo's van de mijnbouwindustrie. Dat was die meneer Lodge? Ja? Ja, dat was Michael Lodge. En nu krijgen we echt een marinebioloog die jarenlang ervaring heeft bij de Verenigde Naties. Die ook op het gebied van klimaat. En dat biedt gewoon hoop. We hebben nu gewoon hoop op een toekomst waar de belangen van een gezonde oceaan wat belangrijker zijn dan de commerciële belangen van de winsten voor bedrijven. Want wat is de situatie nu? Wat mag er wel en wat mag er niet op de diepzeebodem? Nou, gelukkig mag er nog niks. Het is een gloednieuwe industrie. Er zijn alleen verkenningsvergunningen vrijgegeven, dus we mogen een beetje kijken wat ligt waar. Maar de eerste vergunning is nog niet vergeven. En dat is maar heel goed ook. Want het is gewoon een heel kwetsbaar ecosysteem wat er miljoenen jaren over doet om tot stand te komen. En dat mogen we niet zomaar plunderen. Ja, maar we willen ook allemaal een energietransitie. En die mangaanknolletjes, jij zegt wel, ja, je kan tegenwoordig ook batterijen maken zonder dat spul. Maar hoe meer batterijen, hoe beter voor de elektrische auto, toch? Of niet? Kijk, we kunnen en we moeten ook veel meer recyclen. Dus de vraag terugbrengen is gewoon een hele belangrijke pijler, wat we veel meer moeten doen. Gelukkig komt daar nu ook Europese wetgeving voor. En zoals ik al zei, als je het dan doet, doe het dan op land, waar je nog een beetje kan checken of het een beetje menselijk gebeurt. Maar niet 4 kilometer onder het wateroppervlakte waar niemand kan komen en dus ook niemand ook maar iets kan controleren. Ja, wat is de potentiële schade? Ik bedoel, ik begrijp natuurlijk schade aan het diepzeeleven. Maar ik las bijvoorbeeld onlangs dat ze nu ontdekt hebben dat die mangaanknolletjes die er allemaal rustig al miljoenen jaren liggen, dat die zuurstof produceren. Zou dat bijvoorbeeld, als je die gaat mijnen, zou dat bedreigend kunnen zijn voor het zuurstofniveau op aarde of zo? Eigenlijk is het zo. Kijk, we weten meer over het oppervlakte van de maan dan we weten over de diepzee. En dat wordt maar eens weer bewezen hier met deze ontdekking, dat er zuurstof wordt geproduceerd op een plek waar geen licht is. Zelfs zonder dat er leven daar op zo'n steen zit, wordt er zuurstof geproduceerd. Dus wetenschappers staan echt perplex. Of dat ook wat voor betekenis dat heeft voor het zuurstof, of dat nodig is voor het leven, dat weten wetenschappers nog echt niet. Maar het is eigenlijk veel groter dan dat. Je kan zelfs gaan kijken opnieuw naar hoe is het leven op aarde ontstaan. Want we dachten altijd, je hebt zonlicht nodig, je hebt planten nodig, fotosynthese, maar misschien is het gewoon op de bodem van de oceaan de eerste plek geweest waar zuurstof is ontstaan. Goed, al dat soort onzekerheden bepalen dus dat jij en ook toch een meerderheid van de landen daar nu heeft gezegd, we gaan er nog even niet aan beginnen aan die mijnbouw. Die meneer Lodge, zeg jij, en deze organisatie op zich, die is er eigenlijk op gericht om wel mijnbouw toe te staan, maar dat dan goed te regelen, zodanig dat de hele wereld, de hele mensheid ervan profiteert. Dat is toch niet verkeerd om het goed te regelen? Maar regel het dan ook echt goed en neem dan vooral de tijd. Dus de haast is voor nu eigenlijk veroorzaakt door een mijnbouwbedrijf die gewoon aandeelhouders achter zich hebben en die zeggen, schiet nou eens op, want het geld is bijna op. Hè? Het is bijna paniekvoetbal wat ze nu aan het doen zijn, want ze willen gewoon zo snel mogelijk aan de slag, want de bankrekeningen zijn leeg. En aan de andere kant heb je gewoon heel veel honderden wetenschappers die zeggen, neem nou even een pas op de plaats, kijk eventjes überhaupt hoe dit ecosysteem in elkaar zit. Kijk eens wat de gevolgen zijn van diepzeemijnbouw voordat je het gaat leeghalen. Ja, en wat zegt Nederland eigenlijk? Hoe heeft Nederland zich opgesteld tijdens deze bijeenkomst? Nederland die hinkt een beetje op twee benen. Dus aan de ene kant zeggen ze het voorzorgsbeginsel. Kijk eerst dat je goed begrijpt wat je doet. En als je het niet begrijpt, wacht dan even. Dus dat is gunstig. Anderzijds zeggen ze, we gaan wel regels maken. Want we hebben regels nodig. Maar we weten eigenlijk dat die regels er niet toe gaan leiden dat het ecosysteem wordt beschermd. Maar eigenlijk dat er vergunningen vrijgegeven kunnen gaan worden. En dat mijnbouw gaat beginnen. Dus ze hinken een beetje op twee benen. Maar ik hoop eigenlijk na deze ISA-meeting dat ze iets meer op het ene been gaan hinken en de kant van de wetenschap gaan kiezen. En wat zeggen jullie? Meer onderzoek en dan goed regelen? Of zeggen jullie, blijf er nou gewoon vanaf? Van die dit is een van de laatste ongerepte ecosystemen op aarde. Het is ook de grootste ter wereld. Dus laat hem in godsnaam met rust. En we roepen dan ook de Nederlandse overheid op om een moratorium te steunen. En dan zijn ze ook niet de eerste. Dat is een tijdelijk verbod. Tijdens deze ISA zijn er alweer 5 landen bijgekomen. Inmiddels zijn er 32 landen die zeggen, doe het nou niet. Die roepen op tot een tijdelijk verbod op diepzeemijnbouw. Hartelijk dank, Sascha Lanshoff, portefeuillehouder diepzeemijnen bij Greenpeace. that the way. Everybody's got the dues in life to pay. Yeah. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Sing with me just for today, maybe tomorrow the good Lord will take you away. Ja, zo stierf hij weg. Net als de stem van de man die u hier hoorde. En hier kon hij nog zingen, maar toen was hij ook 26. En nu is hij 76, zanger Steven Tyler van Aerosmith. Dit nummer was uit 1973. Maar vandaag werd bekend dat de band er na meer dan 50 jaar mee stopt. Want hij is zijn stem kwijt, schade aan de stembanden. En de band was net van plan een afscheidstournee te maken. En daar stond Amsterdam ook op het lijstje op 23 oktober van dit jaar. Maar dat gaat dus niet meer door, want zonder stem is het moeilijk zingen. Hallo Durrell, I love Durrell. Hallo Miami en hallo Florida. Good to be back in Harris County. Thank you Oklahoma. Good afternoon North Carolina. Hallo Georgia. It's so good to be back in Houston. Thrilled to be back in Rome. We did very well in Rome. Het oog op Wisconsin. Ja, niet alleen omdat de dynamiek helemaal terug is in de Amerikaanse verkiezingsstrijd om het presidentschap, reizen wij met het oog langs de staten die er straks toen gaan doen, de zogenaamde swing state. En vandaag dus naar het Middenwesten, naar Wisconsin. Amerika-deskundige Raymond Mens heeft net een tour door die staat achter de rug. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zien wij als we met de auto door die staat rijden achter het raampje? Ja, dan zien we vooral een hele rurale staat, zou ik willen zeggen. Ze hebben een aantal grote, mooie steden in Wisconsin. Denk aan Madison, de hoofdstad. Ik ben daar ook in het Capitool geweest daar, schitterend Capitool. Ja. Milwaukee natuurlijk, hè, waar net onlangs de Republikeinse Partijconventie heeft plaatsgevonden. Ik denk heel slim om het daar te doen, want het is echt de meest spannende swing state. Vandaar dat ik ook zelf naartoe ben gegaan. Hmm. Nou, verder zie je heel veel boerderijen, heel veel koeien. Hè. Er wordt heel veel melk geproduceerd, kaas en ook wel her en der wat fabrieken. Dus 2-3 grote steden, verder heel veel landelijke taferelen. En wat mij dan is opgevallen, want daarvoor was ik er natuurlijk, in heel veel tuinen bordjes die blauw zijn met heel grote witte letters Trump erop. Oké, en wat zegt dat? Nou, dat zegt mij vooral dat in zo'n staat... Kijk, ik wilde zelf een politieke reis maken... omdat ik natuurlijk veel praat over Amerika. Bij u nu, maar ook straks in het theater en op televisie. Dus ik heb gewoon gekeken naar de peilingen. Ja. En ik koos de spannendste swing state uit. Nou, dat was Wisconsin. En dan wordt er straks beslist op kleine details. En een van die kleine details is... hoe heb je je grondcampagne op orde? U moet zich voorstellen dat ik bij mijn vrouw ben geweest. Die is advocaat. En dan staat er een heel mooi wit houten huisje. Staat er law firm op. En dan ga je naar binnen. En links van de receptioniste heeft zij dan haar eigen Trump-winkel. Je kunt Trump sokken kopen, Trump petjes, Trump vlaggen, Trump tuinbordjes dus. En dankzij haar, maar er zijn er velen met haar... wordt dat dan in het hele dorp en in de hele stad verspreid. En het zegt mij dus dat... Nou ja, één, die mensen geen enkele last hebben van Trump-schaamte. Dus iedere schaamte om te zeggen dat je Trump-fan bent, is weg. Mm-hmm. Twee, dat het organisatorisch goed op orde is. En drie, dat mensen ook wel aan de Trump-zijde erg gemotiveerd zijn. Dus die grondcampagne zit goed in elkaar. En dat kan, ja, kleine dingen kunnen een beslissende factor worden natuurlijk in zo'n spannende staat. Ja, en de verkiezingen worden uiteindelijk inderdaad beslist met door-to-door canvassing natuurlijk. Als we die deuren langs gaan in Wisconsin, wat komen we voor mensen tegen dan? Waar komen ze oorspronkelijk vandaan? Want iedereen komt ergens vandaan in Amerika, behalve de oorspronkelijke bevolking. Ja, zeker. Ja, het zijn echte Midwesterners, moet ik wel zeggen. Dus hele nuchtere mensen. Heel down to earth. De meeste wonen ook in een beetje wat landelijkere gebieden. Wat ik zeg, heel nuchter. Oorspronkelijk vaak Europese voorouders. Nu vaak werkzaam in de landbouw bijvoorbeeld. Toch ook wel een aantal mensen gesproken die voor grote bedrijven werken. Maar speciaal naar Wisconsin zijn verhuisd. Omdat ze daar op afstand kunnen werken en gewoon heel mooi landelijk kunnen wonen en toch redelijk centraal. Binnen een paar uur ben je in de zuidelijke staat Illinois. En daar is natuurlijk Chicago de hoofdstad van. Dus daar kun je de hele wereld vanuit bereiken. Dus een toch wel steeds moderner wordende staat. Maar echt een Midwestern state die onderdeel is. Ja? Ja, nee, ga door. Oh, nou, ik kan alleen zeggen die onderdeel is van de democratische Blue Wall. Hè? Dus je hebt aan de ene kant Michigan, aan de andere kant Minnesota. En dat zijn allemaal traditioneel gezien democratische staten. En nu zijn het eigenlijk stuk voor stuk allemaal swing states. En dat komt door Donald Trump. Doordat hij de Republikeinse partij, de Trump-partij, heeft gemaakt. En ja, veel populistischere toon aanslaat. Veel meer werkende mensen aanspreekt. En daardoor zijn dit soort staten in één keer, zoals ze hier in Amerika zeggen, in play voor de Republikeinen. Ja, maar goed, die Blue Wall werd in 2016 inderdaad door Trump afgebroken. Hè, toen hij Clinton versloeg. Maar in 2020 won Biden weer in Wisconsin. Er zit een democratische gouverneur op dit moment. Dus een uitgemaakte zaak is het nou ook weer niet. Nee, dat is het zeker niet. Maar Trump heeft nou net het voordeel. Hè, dat heeft een beetje te maken met dat ingewikkelde kiesmannensysteem. Maar die heeft nou net als voordeel dat er een aantal traditionele swing states zijn. Hele grote. Denk aan Florida. Denk aan Ohio. Pennsylvania. Ja, exact. Maar met name Ohio en Florida kunnen we eigenlijk geen swing states meer noemen. Daar kun je toch wel redelijk je geld op zetten dat die naar Trump gaan. Ik denk dat ze onderdeel van een serie uitmaken, maar we kunnen een wetje leggen. en inderdaad, die wat meer Midwestern states, Pennsylvania, u noemt het, maar ook de drie staten die ik net noem. Trump heeft daar eigenlijk inderdaad die Blue Wall deels opengebroken. En ook al lukt het niet, heeft Trump nog steeds kansen om genoeg kiesmannen te verzamelen. Dus het feit alleen al dat de democraten hier, laat ik het dan zomaar zeggen, in het defensief zijn, is voor hem al een enorme winst. Ja, maar goed, je zegt die grondcampagne van Trump die is hier heel goed aanwezig en zichtbaar. Maar ja, die campagne van Harris, die is natuurlijk pas 2 weken oud. Zij is ook begonnen in Wisconsin, hè, de eerste campagnebijeenkomst. Ja, daar was ik ook bij. Ik moet zeggen, voor een deel is dat natuurlijk omdat ik heel briljant naar de meest spannende swing state ben gegaan. Voor een deel is het ook gewoon puur mazzel dat het 10 minuten van mijn hotel was toen ik dat hoorde. En toen dacht ik, nou, dan moet ik daar natuurlijk naartoe. Dus ik ben er ook voor SBS6 heen gegaan. Ik was bij die aftrap en dan zie je hele gemotiveerde mensen. Het traditionele soort mensen die je ook bij rallies van Obama wel eens zag. Jong, student, ook wel heel erg gemixt qua achtergronden. Als je dat afzet bij de mensen die naar een Trump-rally gaan, is over het algemeen een wat ouder wit publiek. Er zitten ook al wat jongeren bij. Dus ik heb zeker het begin van de Harris-campagne hier meegemaakt. En inderdaad, het kan ook heel goed zijn dat ik net op zo'n kantelpunt daar geweest ben en dat die campagne nu op gang komt. Die komt natuurlijk ook wat later op gang. Maar je merkt dat toch heel veel mensen hier met Trump weglopen. Ik sprak een stel wat ook een eigen Trump-winkel had. En die overladen mij met cadeaus. En die zeiden van, oh, wat leuk dat je langskomt. En neem dit mee, neem dat mee. En we gaan er alles aan doen om, in hun woorden, die prachtige man terug in het Witte Huis te krijgen. Trump heeft een soort cultstatus gekregen, kun je zeggen. En Harris moet er toch meer hebben van de mensen die van die willen voorkomen dat Trump weer terugkomt, laat ik het dan zo zeggen. Ja, even naar het nieuws van vandaag. Trump en Harris zijn aan het ruzien over een nieuw debat. Er zou op 10 september een debat zijn, gehost door de ABC. Dat wil Trump niet. Die wil nu wat eerder een debat gehost door Fox, maar daar wil Harris nog niet aan. Gaat er een debat komen, denk je? Ja, de Bold and the Beautiful is er niks bij. Ik denk dat er een debat gaat komen, omdat dat ook wel in de Amerikaanse traditie ligt. Dat is 1. 2, ik denk dat Harris heel graag met Trump in het debat wil. Ja, ze staat nog steeds achter, hè. Ja. Dus, en Trump staat er nou ook niet bepaald onbekend dat hij mogelijkheden om voor een miljoenenpubliek op te treden gauw afslaat. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het debat er wel gaat komen. Wat heel goed zou kunnen, ik denk dat we daar eerlijk gezegd op uitdraaien, dat er nog 1 of 2 of misschien wel 3 debatten volgen. Hmm. Dus dat er inderdaad een debat op Fox News komt. Er is helemaal niks mis mee. En dat ABC ook nog een debat krijgt. Want beide kandidaten hebben daar denk ik belang bij. Oké. En durf je nog iets te zeggen over 5 november? Nou, dat is de meest gestelde vraag van het jaar. Yeah. Ik zeg altijd, ik weet het niet, want dat mensen het altijd vragen. Denk ik nog steeds Trump, omdat hij gewoon in allerlei opzichten de wind mee heeft. Maar het is zo spannend. Ja. Wisconsin, het is nek aan nek dat het op kleine details beslist gaat worden. Ik weet het gewoon niet. Kijk, voor mijn business als Amerika-kenner zou Trump goed zijn. Tegelijkertijd, ook al wint Harris, dan gaan we ook de hele boeiende taferelen meemaken. Dus ik maak mij niet uit. Oké. Hartelijk dank, Raymond Metz. Alsjeblieft. En ik zeg nog even dat de volgende aflevering van deze serie aanstaande woensdag te beluisteren is. En dan komt Amerika-deskundige Koen Petersen vertellen over zijn ervaringen in de staat Texas. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Paul Simon, me and Julio down by the schoolyard. Deventer maakt zich op voor de 34e editie van de Boekenmarkt. Die gaat morgen van start. En het evenement is inmiddels uitgegroeid tot de grootste boekenmarkt van Europa. Daar mag dus een behandeling van het boek der boeken niet ontbreken, de Bijbel. Dominee en dichter Sietse de Vries zal morgen in Deventer vanaf de kansel vooral de poëzie in het boek der boeken benadrukken. En nu is hij nog even hier. Goedenavond. Goedenavond. Poëzie en de Bijbel, wat hebben die met elkaar te maken? Een ruim derde deel van de Bijbel is poëzie. de psalmen. Ook. Zijn poëzie. Ook. Maar dat is niet een derde deel van de Bijbel. Gedeelte van de profeten. Hmm. Dat is een van de mooiste voorbeelden, vind ik altijd, de profeet Jesaja. Als die over de algemene wantoestanden in de wereld zijn licht laat schijnen, doet hij dat in proza. Op het moment dat de gordijnen helemaal dichtgaan van ellende, dan trekt hij ze open en dan wordt hij visionair en dan ziet hij dat er toch wat anders gaat komen. En dan gaat hij over in poëzie. En dan wordt dus de profeet wordt een dichter, wordt een zanger. En hebben we het dan over poëzie in de zin van rijmen? Of, Het Hebreeuws, de taal van het Oude Testament, is natuurlijk, heeft iets andere poëtische wetten dan wij tegenwoordig. Maar het is altijd een kwestie van klank, van ritme, van bepaalde lengte van regels. Dus niet zozeer rijm, maar meer wat ze dan noemen ademeenheden. Mm-hmm. Ja, hebt u, je noemde net nou Jesaja, maar hebt u een ander voorbeeld van een tekst waarvan u zegt, kijk, het Hooglied, ja. Bijvoorbeeld, een en al poëzie. Ja. En daar heb ik me in de loop van mijn domineesleven nog wel regelmatig in mee bezig gehouden. Aanbezondigd. Nou, ja. Omdat we het toch over het Hooglied hebben. Ja. Want hoe gebruikt u die poëzie in uw werk als dominee? Nou, vooral door te laten zien dat de kern van poëzie is eigenlijk het beeld, de metafoor, de vergelijking. Mm-hmm. En poëzie helpt je om dingen overdrachtelijk te maken. Dus dat betekent dat het vooral letterlijk lezen niet volstaat. Maar dat je in de beeldtaal ook dingen duidelijker kan maken. Bijvoorbeeld, als Jezus gaat hebben over de toekomst van God, dan zegt hij niet, die is zus en zo. Zo gaat dat eruit zien. Maar dan zegt hij, het koninkrijk van God lijkt op een. En dan komt een van die beroemde gelijkenissen. Ja, ja. En dat is altijd beeldtaal waarvan je verder zelf maar moet invullen hoe je dat doet. Zegt dat ook voor u wat de Bijbel voor boek is? Want er zijn natuurlijk hele verschillende manieren om met de Bijbel om te gaan. Er zijn ook hele volkstammen geweest en nog steeds die de Bijbel letterlijk als het woord van God nemen. Als een soort handleiding voor een moreel juist leven. Ja. Of een maar u gebruikt het woord metafoor. Ja. Voor mij is de Bijbel niet een boek wat mij veel vertelt over het verleden. Misschien zelfs wel meer over de toekomst. Maar ook hoe ik daar nu tegenaan moet gaan kijken. En dan zijn al die Bijbelse verhalen hebben voor mij de functie van een soort spiegel. Hmm. Waarin ik mezelf ook tegen kan komen. In positieve en negatieve zin. En een collega van mij heeft dus gezegd, dat vind ik nog steeds eigenlijk een prachtige samenvatting. Geloven is niet voor waar aannemen dat Israël ooit door de Rode Zee is getrokken. Nee, geloven is door de Rode Zee trekken. Dus daarmee wordt dat Bijbelverhaal wordt een actualiteit voor onszelf. En herhaalt zich. Dat je moet gaan denken, nieuw. Wat is op dit moment mijn Rode Zee? En hoe moet ik daar doorheen trekken? Ja. Een laat ik het woord maar gebruiken, fundamentalistischer christen zal zeggen van ja zeg, dan gaat iedereen een beetje zijn eigen geloof maken. Nou, dat weet ik niet. Dat is een kwestie van heel goed lezen. Goed lezen en luisteren. Hmm. Kijk, de Bijbel wordt te vaak gebruikt als een boek om een ander mee om de oren te slaan. Maar het is allereerst een spiegel voor mezelf. Hmm. Wat een ander daarmee doet, dat is aan haar of hem. En of je het op allerlei manieren kunt uitleggen. De vertaling van wat er staat, het echt lezen, versta je wat je leest, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Hmm. En kan dat nog? We hebben een paar jaar geleden weer een nieuwe hedendaags Nederlandse Bijbelvertaling gehad. Hè? Ja. We hebben het eeuwenlang met de Statenvertaling gedaan, maar eerder deze eeuw, 53, nieuwe vertaling. Daarna nog een en nu net weer een nieuwe. Is die poëzie daarin nog terug te vinden? Soms verdonkere maand, vind ik. Ik ga morgen in de preek ga ik het hebben over waarom die uitdrukking en het woord geschieden tot verdwenen is. Mm-hmm. Oud-Nederlands, museumtaal, mag niet meer. En daar staat nu, en de Heer richtte zich tot, alsof het een of andere kantoormeneer is. en dan is toch de sjeu eraf. Ja. U trapt nu wel een klein beetje op mijn ziel. Hè? Mijn vader is zijn hele leven Bijbelvertaler geweest. Was verantwoordelijk voor die vertaling in 1953. En hij had beslist oog voor poëzie. Of is het misgegaan sinds hij weg is, begin jaren 70? Nou, De vraag is of de Bijbelvertaling van de laatste tijd, of die nog voldoen aan de oorspronkelijke opzet, namelijk taal die gehoord moet worden, die hardop gesproken moet worden. Ik vind zelf dat de nieuwe vertaling, zoals die er nu ligt, af en toe mij iets te zakelijk, te veel schrijfstijl is. En ik hoorde iemand zeggen van de week, die Bijbel voor in gewone taal, die dus zogenaamd dan een paar jaar geleden voor lage letteren is gemaakt, die is veel meer spreektaal. Die spreek je aan. Ja. Alleen daarbij is weer het probleem dat ze daar alle beelden hebben weggelaten. Want werd gezegd, daar kun je bij lage letter niet mee aankomen. Terwijl ik nou denk, als je gaat redeneren, dan heb je juist de nodige verstand nodig. Maar iedereen kan een beeld verstaan. Hmm. Hoog of laag, groot of klein. Dus we schatten de lezer gewoon te laag in, vindt u tegenwoordig. Zeker als het om beeldtaal gaat. Want dat is, voor mij is dat het hart van die Bijbel. Dat die beelden gaan spreken. Ja, er is nog wel wat over, hoor. Want ja, ik wil niet veel over mezelf en mijn vader hebben. Maar ik heb een stuk van de Bijbel voorgelezen als luisterboek. En je kan hem nog wel laten zien, hoor. Ook deze tekst. Wat zeg je, kan? Je kan hem nog wel laten zingen. Laten deze zingen. Tekst. Ja. Ja. Ja. Wat wilt u dat de kerkgangers morgen meenemen van uw preek? De titel voor de preek is De Bijbel, is dat een boek om op te vreten? beetje moet je wel honger hebben. Beetje uitdagend, maar ik lees twee korte stukjes. Waarbij zowel Ezechiël als later Johannes uit het boek Openbaring de opdracht krijgen om een boekrol op te eten. Dat is ook weer zo'n beeld. Dan gebruik ik het ook als beeldspraak. Als het niet in je eigen bloedsomloop gaat zitten, dan geschiet dat woord ook niet aan jou. Nee. En dan blijft het tussen je oren of in je hoofd of redenerend. Nee, het moet door je heen gaan en je moet het proeven. Ja, en je moet er dus, begrijp ik eigenlijk, u zegt het is een boek wat voorgelezen moet worden. Je moet er naar luisteren. Ja. Ja, komen ze toch weer bij mij terecht? Ja, dat is een kunst apart. Ja. Ja, ziet u er naar uit morgen? Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben nog nooit in Deventer op die boekenmarkt geweest. Dus dat is op zich al een ervaring. En ik ben natuurlijk ingehuurd vanmorgen als de dichter, dominee, schrijver tussen die boeken. Dus ik moet maar gaan kijken. Ik wens u heel veel plezier en een luisterend oor daar. Dank u wel, Sietse de Vries. Dit was Het Oog. Morgen, Mieke. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster, moeten we het niet laten bezorgen? Nee joh, dat past. Oh, past tegenwoordig ook niks meer in een auto, hè? Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €275. Allianz Direct. It's not hard to be smart. De tentoonstelling van Diana Blok. Tot en met 29 september bij Museum Cobra in Amstelveen. 50 jaar fotografie vol identiteit en diversiteit. Wil je plezier en verantwoordelijkheid combineren? Word dan chauffeur bij Willemsen de Koning. Bij ons breng je kinderen naar school of breng je ouderen naar de zorginstelling. Interesse? Mail ons dan vandaag nog. vacature@wdkgroep.nl. En wie weet rijd jij binnenkort in een van de nieuwe elektrische voertuigen van Willemsen de Koning. Onthullende fotografie over identiteit en diversiteit. Ga naar museumcobra.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating, hbo'ers en academici. Durft u het aan?